Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 października, zbliża się 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ludowcy gotowi do kompromisu w sprawie związków partnerskich. PiS na razie nie przedstawia stanowiska. Zabicie lidera Hamasu może ułatwić proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, mówią zgodnie w NATO i unijnych instytucjach. Ryś na przejściu dla zwierząt nad drogą ekspresową na Warmii i Mazurach. Zarejestrowała go fotopułapka. Ludowcy są gotowi do kompromisu w sprawie rządowego projektu ustawy o związkach partnerskich, który trafi niedługo do konsultacji. Mówił o tym w Polskim Radiu wiceminister cyfryzacji z PSL-u Rafał Rosiński. Podkreślił, że jego ugrupowanie nie wymaga dyscypliny podczas głosowań nad sprawami światopoglądowymi, a on osobiście zgadza się z proponowaną instytucją tzw. małej pieczy. Myślę, że jak najbardziej taki kompromis będziemy w stanie znaleźć. Wiemy, że tutaj między innymi środowiska kobiece tak mocno były zmobilizowane przy pójściu do wyborów tych parlamentarnych. Nie tylko kobiece, tylko głównie chodzi także o zadbanie określonych praw czy rozwiązania pewnych problemów. Te sprawy światopoglądowe także są bardzo istotne i myślę, że ten kompromis będziemy w stanie znaleźć, żeby społeczeństwo czy obywatele też byli z tego zadowoleni. Małżeństwo ma szczególną rolę w społeczeństwie i należy je chronić. Tak z kolei poseł PiS Krzysztof Cieciura skomentował projekt ustawy. Dodał, że klub PiS przedstawi swoje stanowisko, gdy projekt zostanie zaprezentowany. Znam osoby, które stanowią takie związki, więc ten problem jest. Natomiast tutaj problem polega na tym takim równaniu związków partnerskich z małżeństwem. I tutaj jakby nie jestem tego jakimś zwolennikiem. Małżeństwo ma pewną szczególną rolę w społeczeństwie i uważam, że należy ją chronić. Projekt ustawy o rejestrowanych związkach przygotowała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy. Jest w nim m.in. mowa o rejestracji związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, wspólnym nazwisku i małej pieczy, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci z poprzedniego związku jednego z partnerów. W kwaterze głównej NATO i unijnych instytucjach jednoznaczne komentarze po zabiciu lidera Hamasu. Panuje przekonanie, że to może ułatwić proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Yahya Sinwar zginął przedwczoraj w ataku przeprowadzonym przez izraelskich żołnierzy w Strefie Gazy. Jest uznawany za organizatora ataku terrorystycznego na Izrael 7 października ubiegłego roku. O szczegółach Beata Płomecka. Szef Pentagonu Lloyd Austin po spotkaniu z ministrami obrony krajów natowskich w Brukseli mówił o wielkim osiągnięciu i sprawiedliwości, która dopadła Sinwara. Sinwar niszczył szansę na pokój między Izraelczykami i Palestyńczykami. Jego śmierć stwarza okazję do osiągnięcia trwałego zawieszenia broni. A tak zareagował sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Nie będę za nim tęsknił. Jego śmierć znacząco osłabi Hamas. To z kolei komentarz szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. A szef Rady Europejskiej Charles Michel mówił, że szef Hamasu wyrządził nie tylko olbrzymie cierpienia w związku z atakiem na Izrael. Był także odpowiedzialny za olbrzymie cierpienia ludzi w Gazie z powodu swoich działań. Przedstawiciele NATO i Unii Europejskiej zaapelowali o uwolnienie zakładników, zawieszenie broni i rozmowy o pokoju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Walka z nielegalną migracją była jednym z tematów rozmów szefów polskiej i włoskiej dyplomacji w Rzymie. Radosław Sikorski i Antonio Tajani zaznaczyli, że ta kwestia musi być rozwiązana na poziomie europejskim, ale oba kraje szukają także własnych rozwiązań. Włochy przeprowadzają teraz interesujący eksperyment polegający na tym, że aplikanci o azyl muszą czekać na rozpatrzenie ich podań poza Włochami. My z kolei zaproponowaliśmy czasowe, terytorialnie ograniczone zawieszanie prawa do składania podań o azyl. Szukamy rozwiązań, które będą humanitarne, ale które będą skuteczne i które przekonają nasze społeczeństwa, że zewnętrzna granica strefy Schengen jest pod kontrolą. Ministrowie rozmawiali też o pomocy Ukrainie i konflikcie na Bliskim Wschodzie. Na koniec ryś w fotopułapce został zarejestrowany na przejściu dla zwierząt nad drogą ekspresową S61 pomiędzy węzłami Kalinowo i Raczki na Warmii i Mazurach. Zdjęcia pokazują, jak ważne i potrzebne są przejścia dla dzikich zwierząt, mówi Katarzyna Kozłowska z Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ryś uwieczniony na zdjęciach z fotopułapki wydaje się kierować w stronę Puszczy Augustowskiej,

wszystkiemu nie, ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak. Czy ruskie komentarze mogą zmieniać bieg wydarzeń? Sprawdź to. O władzę brudna wojna, wrogiem z Bogiem i na wroga. Sprawdź to. Lista przebojów. Nie chowaj tych wypustek, co pośród gładkich śliskich, tak czynią cię szczególnym, realny budzą zachwyt. Nie zlepiaj brzucha z trawą, nie szoruj nim kamieni, gdy możesz odrzutowo oddalić się od ziemi. Mówię ci, błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Mówię ci, błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Się spojrzeniem, patrz w oczy równym wzrostem, od słońca przypal fajkę. Nie śpiewaj już piosenek, o fantomowych bólach. Żadnej z czterech kończyn ci przecież nie brakuje. Mówię ci, błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Błyszcz. Nosowska Katarzyna nawet się nie domyśla, że Błyszcz z Błażejem Królem dziś na 20, mimo że jest ode mnie jakieś 20 metrów. No ale powiemy jej już po podsumowaniu, bo wcześniej to po prostu nie wolno. Na 20 dzieli to miejsce z Pet Shop Boys. Boys i Phil od 8 tygodni na naszej liście, troszkę niżej niż przed tygodniem, a na 17 aż 3 utwory. Pierwszy z nich znów śpiewa Kasia Nosowska, która nawet nie wie, że śpiewa teraz w Trójce, i to z Błażejem. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że

die. Let me hold you if you cry. Be my 1, 2, 3 forever. Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all. Pierwsza trójka. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Zdjęcia i Kaśka Sochacka w tym tygodniu na miejscu 13. Spadek aż o 8 pozycji jest z nami od 8 tygodni. Na 12, czyli oczko wyżej, Krzysztof Zalewski i jego nowy singiel Edith Piaf. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win,